خاتون خاتون من، خاتون قصه های من، بی بی جونم تاج سرم، مهر نگاه تو میخرم، بی بی به قربون تو هم، مرید ایمان تو هم، بی بی اگه خدا بخواد فدایی جون تو هم. قدم بذار روی چشام، میخوام که فرشش بکنم، عکس دل عاشقم و بزنی نقشش بکنم. بی بی خاتون خاتون من، خاتون قصه های من، بی بی جونم تاج سرم، مهر نگاه تو میخرم. خدا بخواد فدایی جون تو هم.